إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار گرانو محترم و مسلمانان ورونو زمون اسلام مسلمانان په خپلو کې ورونه ورونه ګرځولي دي د دوی دپاره هغه اسباب هغې باندې ترغیب ورکړی دی چې د دوی په منځ کې ورورولي ټینګوي د دوی په منځ کې مینه محبت راولي د دوی په منځ کې الفت راولي او هغه اسباب د هغې نه منې کلیده کوم چې دغه اخوت ختموي دغه محبت ختموي او د هغې په سبب سره د مسلمانانو په منځ کې بغض راځي کینه راځي دشمني راځي صله رحمي قطع کیږي ورونو د هغې اسبابونه چې د هغې په سبب سره دغه ورورولي خرابیږي او په هغې سره صله رحمي قطع کیږي او دشمني راځي یو عظیم او خطرناک مرض دی چې د هغې نه موږ او تاسو رب العالمین او نبی صلی الله علیه وسلم منې کړي یو د هغې تحریم ذکر کړی دی چې هغه شی حسد دی ورونو حسد دا د زړه عمل دی ولې دا زړه ځینې مرضونه لري هغه ځینې مرضونه هغه شهواني مرضونه دي او ځینې هغه نور شبهات دي په دې قلب کې په دې زړه کې دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې بدن کې یو ټوټه غوښه ده که چېرته هغه صالح شي دا ټول بدن د هغې سره صالح کیږي او که دغه یو ټوټه غوښه دغه فاسد وي هغې کې مرضونه وي نو دا ټول بدن د هغې سره فاسد کیږي الا وهی القلب خبردار دغه ټوټه غوښه زړه دی ورونو د زړه د هغې خطرناکو مرستیګانو نه چې انسان کې کله کله موجودیږي هغه حسد دی ورونو نننۍ خطبه کې راځئ چې وپېژنو حسد څه ته وایي او حسد حکم څه دی په شریعت کې او دا حسد ولې دغومره غټه ګناه ده د دې اضرار څه دي کم ضرر په دې باندې په مجتمع کې مرتب کیږي او هغې نه وروسته بیا دوه شیان نور وپېژنو چې د دې حسد علاج په څه کې دی اگه حسد انسان چې هغه حسد کوي هغه څنګه وکولی شي د حسد نه ځان پاک کي حسد پرېږدي او اغا انسان چه ده اغا سر حسد کیده لشی محسود اغا سنگ خبل زان ده حسد ده ضرر نه فوقایه کی کیه وغی نزان و ساتی رونو تعریف ده حسد داده چه الله رب العالمین فیو انسان بندی یو نعمت کلیوی خوا اغا نعمت اغا معنوی نعمت وی یا حسی نعمت وی نو دغا بل انسان اغا پزلو بندی دغا نعمت نسلا کیگی ارزو که تمنا که چه دغا نعمت اللہ ده دی سری نواخلی ختمی کی خوا دل راشی و کرانشی مهم داده دغا نعمت زما پزلو نسلا کیگی نعمت مثال یو چابند الله فاک معنوی نعمت کلی دی علم ور کلی دی پویا ور کلا او دارنگ یه منصب ور کلی دی رئیس دی مدیر دی وزیر دی خود آغا آغا همزول داغ ملگری داغ خپلوان داغ اندیوالان کلا کلا داغ نعمت پزر بانده نسلا کیگی چه دا تولی دا نعمت الله ور کلی دی او یا دا نعمت حسیوی اللہ ورلا مال ورکلی دی اللہ ورلا دولت ورکلی دی تجارت لری کور لری موتر لری اللہ صحت ورکلی دی اللہ زوانی ورکلی دا اللہ زوانان ورکلی دی دا قبل انسان باندی دا قفزل نسلا کیگی چی ولی دام دا غون پیسی لری ولی دا موتر لری ولی دا کور لری ولی دا تجارت لری همیشه زلوی دا حسد پا وار بانده سوزی کلا چی داقا نعمت اینی دا بانده وار بلیگی او تمنا که چی داقا دا دونا اللہ پاک واخلی ورونو دا دیو جن علماء وای چی ونسان سوک دا بل سرا اغا حسد کی وای همیشه دا پارا اغا کسان چی یو دا بل سرا پا مهنه او پا کار کی شریک وی داغی یو قدر مشترک ولری نو اغا داغ سر حسد کی تاجر دا تاجر سر حسد لری دکتر دا دکتر سر مهندس دا مهندس سر عامل و کارگر دا عامل سر حسد لری او دارنگی عالم دا عالم سر او شاگرد دا شاگرد سر دارنگی ورونو پخپلوانو کی تاجب باو که ورور دا ورور سر حسد لری یا ورور نگوالی چی داغ ورور داغن لکشان پا درجه که وچد شی مالی تی زیاد شی بچی تی زیاد شی زوانان تی زیاد شی اغا سر حسد کی دارنگی دیر حسد چی و انسان سر کی اغا ممتاز تربوران ورطوی در ترون و زمن فضل بانده نسلا کیگی چی ترزوی سنگ خارج تلاده تکتی واغست کویت تا تلیده سعودی تا تلیده دا با سبا رازی دل تا با زمان پا مخ که سپین جامعه غوندی سات بیا پلاس نیر نیغ بگرزی اجرا که بناستوی دا زمان پا زلو نسلا کیگی دا اغا حسد پا نتیجه که بیا اغا انسان اغا دا پارا قسم قسم دا اغا کنده ورطا لطایی کلا کلا غواری اغا نظره کی کلا غواری اغا بان سحر وکی کلا غواری چی اغا تا هر قسم ضرر ورسایی او یه غواری چی یه رده التلال رو زبای فلانی زیل لارشم که ده یه موتر واقع زباد و واخلم زمه مقصود ده دی خبر رو نداده چی ده قسم مفکوره و فکر چه سره و ده خبری که تفوشه چی ده مبناه ده دی اغا اساس حسد ده دی انسان که چی ده اغا سره حسد که اغا بانی ده نعمت نفرزو کیگی ده بانی اور بلیگی نو دی توای حسد رونو حسد ده پی جنتلو نروستا دا حسد سو حکم دی ورونو حسد فا اجماع دا علماء سر دا یو کبیره گناه دا دا حرام دا چیو انسان دا بل مسلمان ورور پا نعمت باندی اغا خبگان کارا کی خاصتا دا زلو یو خود زلو اغا بغزوی چی اغا نپرزو کیگی کلا کلا اغا پا اقوال و افعالو کی اغا اغی تعبیر کیی داغی پا نتیجه که داغی غیبت کهی کم زکی چکینی اغا پسی خبری کهی او یا داغی برعکس زنی اعمال کهی یا اغا نظر کولو کشش کهی او یا اغا بانی دا سحر یا اغا تا قسم قسم دا تاوان رسولو کشش کهی نو دا دو گناه بیاد سو چند دا رونو رازی زنی دلیلو نو گرو پا په قران او سنت کې چې د حسد د تحریم په اړه راغلي دي چې مسلمانانو یو بل سره حسد مکوي. اول خدا دا چې الله رب العالمین د حاسد د شر نه د پناه غوښتلو امر کړی د نبی علیه السلام ته، فرمای قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بل سورة فلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يا الله تانا ده شر ده حسد كونك دا نفنا غوالم چې هغه کله حسد وکي. دارنګي زبیر بن عوام رضی الله عنه حدیث دی، دا وایي نبی علیه السلام فرمایلی دي دب الیکم داء الامم، دا حسد د پخوانو امتونو مرض دی چې دا دې امت ته رانقل شوی دی، تاسو ته رانقل شوی دی، راغلی دی د پخوانو امتونو هغه مرض، هغه څه شی دی؟ الحسد والبغضاء، اغا حسد دي او كينه او بغض دي. نبي عليه السلام وي البغضاء هي الحالقة، دا بغض ساتل لچاسرا دا خرون كي دا خري. نبي عليه السلام وي ويزي دا نبي مچي دا يختان خري، ولكن تحلق الدين، دا الدين خري. مانا دا لك يو نایی چی چاره را واخلی و ده انسان پا سری کی ده ویخته ولا وخره نو سر بانه به اخته پاتی شی؟ نه پاتی کی گی. نو ده بغض داسی گناه ده چی انسان که بغض موجود وی ده خپل رور پا مقابل کی ده آقا چی کم نیک عمل لی داده سه شده که چاره پا سر واغست لودای وخره یو نیک عمل ورتا نه پاتی کی گی. دارنگی ورونو نبی علیه السلام صراحتا ده حسد نمانی کلده، فرمایی لا تقاطعو ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. اي مؤمنانو يو بل سرا قتل سل رحمي مكوي، يو بل تشاغاني مالوي، يو بل ترى بغز مكوي، ولا تحاسدوا اي مسلمانو يو بل سرا حسد مكوي، وكونوا عباد الله اخوانا شيد الله بندقان ورونا ورونا شيء ورونو قتل سل رحمي یاو بل تشاله ول او بغض دا نتیجه دا حسد ده. کله چې انسان د بل په مقابل کې حسد لري هغه سره بغض هم کوي، هغه سره په یو مجلس کې کینیم نه، هغه سره سلی رحمي کوي، کور ته هم ولا راځي راځي نه. نو حسد د دې ټولو ګناهونو هغه اصل دی ورونو. دارنګي نبی علیه السلام فرمایي لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، همیشه به خلق په خیر باندې وي سو پورې چې یو بل سره حسد ونه کي. کله که حسد شروع شي نو هغې نه هغه خیریت ختم کیږي. ورونو راځو لږ نظر وکړو تاریخ د حسد ته چې د کوم وخت نه شروع شوی دی، دا د چا کار دی؟ هغه مسلمان چې هغه حسد کوي د خپل مسلمان ورور سره د چا پسې اقتدا کوي، یعنې دا خبر دی چې دا حسد د چا فعل دی، د چا کار دی، د چا صفت دی؟ نو که دا خبر وی کله به هم دا حسد نه وی کلی. علمای کرام وایي ورونو چې هغه اولنۍ ګناه چې د رب العالمین په هغې باندې معصیت شوی دی په اسمان او په ځمکه کې، اولنۍ ګناه چې مخلوق د الله رب العالمین معصیت په هغې باندې کوي هغه حسد دی، هم په ځمکه کې او هم په اسمان کې. اسمان کې رب العالمین چې کله آدم علیه السلام پیدا که او وقت یې دغه کرامت و شرافت ورله ورکړه چې په خپل لاسونو پیدا که، بیا یې ملایکو او ابلیس ته امر وکړه چې راځئ دې ته سجده ولګوئ. دا الله حکم دی، ملایکو هغه حکم ادا که، ابلیس حسد وکړه د آدم علیه السلام سره، تکبر یې وکړه، وایي زه دې د اور نه پیدا کړی یم، دا دې د خاورې نه، زه څنګه دې ته سجده وکړم؟ دای په زړه صلاح نشه چې داسې یو مخلوق دی پیدا شي چې هغه د ده نه بهتر وي او دا دې هغه ته سجده وکړي. نو د حسد په نتیجه کې هغه د هغه سجده ونه کړه. نتیجه یې څه وه؟ تر روز قیامت الله رب العالمین د زندان په لعنت باندې هغه گرفتار ک هغه لعنتی ک او د خپل رحمت نه وشړ نو حسد د چا وظیفه ده د ابلیس او دارنګي په دنیا ازمکه کې چې اولنۍ معصیت د رب العالمین شوه لري داغي نتیجه حسد و الله رب العالمین آدم علیه السلام ته بچی ورکړه دوه زامن یې حابیل او قابیل هغې دواړو صدقه وړاندې کړه د الله په وړاندې باندې صدقه یې ورکړه د یو نه الله قبوله کړه د بل نه قبوله نه شوه او هغه چا نه چې قبوله نه شوه هغه د ورور سره حسد وکړه څنګه د ستا نه قبلیږي او زما نه نه قبلیږي د یو پلار زامن یې یو وروڼه وي او ستا صدقه قبلیږي زما نه قبلیږي ورته وایي زه به دې وژنم ناغوروري ورته وایي انما يتقبل الله من المتقين الله صدقي او انفاق د متقيانو نه قبلي نو بیا هغه قصه په قران کې ذکر ده چې ده ته خپل نفس د خپل رور مرګ ښایسته که هغه وروري مړ که نتیجه د حسد داراله چې هغې نه پرزو کېده چې د ده نه دې دا ورور بهتر شي رب العالمین د ده صدقه قبوله کړي او زما دې نه قبلي یو اصل او یو فصل یو ورونه د یو پلار زامن ته دې د ما نه په دې کې مخکې کېږي درز هغې مړ که ورونو دغه مرګ چې اولنۍ مرګ دی په ژوند کې په ځمکه کې د هغې نتیجه د څه وه اصل یې څه و حسد ورونو د دې وجې نه نبي علیه السلام وایي چې د هغې وخت نه تا قیامته پورې هر انسان په ناحقه باندې مرګ کوي نو د آدم علیه السلام هغه قاتل زوی باندې د هغې یو نصیب یو د ګناه یو حصه هغه باندې راځي چې هغه اولنۍ کس دی چې هغه قتل کوي ورونو دارنګي دا حسد د یهودو صفت دی ورونو هغه یهود چې هغه قرده او خنازیر الله د هغوی نه جوړ کړي وو قرآن کې په ډېرو آیتونو کې د دې ذکر راغلی دی چې دا یهود ډېر حسدناک قوم دی زمان پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په دې حسد وکړ چې ده ته الله پاک فضل و نعمت و نبوت ورکړه هغوی حسد د وجې نه په ده باندې ایمان رانوړه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله تفاسیر لیکي مراد د دې نه یهود دی دا یهود د خلکو سره حسد کوي د خلکو نه مراد نبی علیه السلام دی په هغه څه باندې چې الله ده ته د خپل فضل نه خپل نبوت ورکړی دی دارنګي نور آیتونو کې راځي چې دا یهود غواړي چې تاسو کافر شئ بیرته اسلام پرېږدئ حسدا من عند انفسهم د حسد د وجې نه چې تاسو سره حسد کوي ورونو حسد د ابلیس عمل دی حسد د یهودو عمل دی حسد په نتیجه کې کله کله یو انسان د ډېر خیر نه محرومیږي حسد هغه عمل دی چې قریشو لره د اسلام راوړلو نه څه منې کړه حسد چې دا یو یتیم هلک دی مکه کې موږ سره رالوی شه موږ ډېر غټې ککرۍ لرو غټ مشران لرو په هغوی باندې پیغمبري نه راځي او دغه یو یتیم باندې رانازله شوله اونزل علیه الذکر من بیننا ای دی ماشوم دی هلک باندې دغه وحی رانازله شو موږ سره ډېر غټ خلک شته په قریشو کې لولا انزل على رجل من القريتين عظيم ولي في يولوي سري باني دا مكيو دا طائف في يولوي سري باني دا وحي نرات للا حسد ونول ناي في رزو كي دلا چي فدغي عليك چي يتيم رالوي شوه دي رب العالمين فدوي باني بهتري ورق لنبوتي ورق اغوي فزر نسلا كي دا چي دغا ورلو مني حسد دا دينا دوي ماني كلو چي اغوي فدي باندي ايمان راولي ورونو نو حسد دغه صفاتونه دا د دغه کسانو صفاتونه دي ورونو حسد ډیر اضرار لري ورونو ډیر ضررونه لري د خپل مخکې د دې نه چې حسد محسود ته تاوان یا ضرر ورسي خپل ځان ته ضرر رسي خپل بدن ته ضرر دی خپل دین ته ضرر دی خپل آخرت ته ضرر دی ورونو یو د هغې غټو اضرارو نه چې په دې حسد باندې مرتب کېږي ورونو نو هغه دا ده چې د رب العالمین په قضا او قدر باندې اعتراض دی. د الله رب العالمین په امر باندې تسخط دی. لکه دا انسان وای خدا نه خواسته یا الله تا چې دا کومه فیصله کړې ده دا صحیح نه ده، تا ولې درته دا نعمت ورکړی دی؟ دا سړی د دې نعمت مستحق نه دی، په رب العالمین باندې اعتذار دی، اعتراض دی. ولې؟ چې نعمت ورکول د الله کار دی، چاله خیر ورکول د الله کار دی. دا انسان چې هغه بد ګڼي د رب العالمین په قضا باندې ګویا کې اعتراض کوي چې یا الله تا دا عدل فیصله نه ده کړې. دا انسان د صحت لایق نه و، دا د ځوانۍ لایق نه دی، دا د مال لایق نه دی، دا د دې اهل نه دی چې دا بهر ته سفر وکړي، تا ولې دا کار کړی دی؟ نو په رب العالمین باندې اعتراض دی. او دا تقسیم په دنیا کې د خلکو په منځ کې رب العالمین کړی دی. دا یې رئیس ګرځولی دی، دا مرؤوس دی، دا خان دی، دا غریب دی، دا فقیر دی، دا بهر ته ځي، دا بدلته وي. دا تقسیمات الله وایي ما کړي دي. واوري رب العالمين فرماي أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أي دوي تقسيمي دا رب رحمة دا خلق والي چه دا الله رحمة تقسيم كي چالا چه خوخ يوري كي وچالا خوخ نيوري نكي. الله وي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، من دو دوی په منځ کې دو دوی معیشت تقسیم کړی دی. چاله مال ډېر ورکړی دی، چاله لږ ورکړی دی، چاله نه دی ورکړی. دا تقسیم د الله دی، امتحان دی، ابتلا دی په بندګانو باندې. څوک یې غني ګرځولی دی، څوک یې فقیر ګرځولی دی، چا ته ریاست ورکوي، چا ته مزدوري او ملازمت ورکوي. ورفعنا فوق بعضهم فوق بعض درجات، ما بعضی د دوی د پاسه د بعضو په درجو باندې ګرځولی دي. دا تقسیم خو د رب العالمین دی. نو کله چې حسد دا حقیقت وپیژني، بیا ولې حسد کوي؟ چې په دې باندې سر خلاص شي چې دا تقسیم د رب العالمین دی، عادل ذات دی، حکیم ذات دی، هغه ښه پوهیږي. نو بیا ولې حسد کوي؟ بیا ولې ګناه ځان دپاره جمع کوي؟ ولی مغموم او مهموم ګرځي؟ دارنګ ورونو، حسد د اضرارو نه دا دی چې د انسان ټول ګناهونه ختمیږي. وای دا حسد د انسان نیکي داسې خوري لکه اور چې لرګي خوري. اور ته چې لرګي څونه وراچي هغې لمبې نور هم زیاتیږي، هغه ختموي. دارنګ ورونو، د حسد په نتیجه کې انسان په خپله د حسد په اور باندې ځان سوځي، خپله په غم کې پروت دی، په هم کې پروت دی. کله چې د خپل ورور په هغه نعمت باندې خبرېږي، یا ینی ده باندې اور بلیږي، طاقت یې نه کېږي، کور ځای خپل نه ورکوي، وزي نه وزي، او په دې سوچ کې ده چې څنګه د ده نه دا نعمت زایل شي. خدا خبر نه دی چې دغه نعمت ورکوونکی الله دی، اخیستونکی الله دی، هغه ته ته تاوان نشې رسولی. خپل ځان دې په اور کې اچولی دی، خپل زړه دې په غم کې اچولی دی. نو د هغه نه مخکې تا ته دا غم حاصل دی. معاویه رضی الله عنه وایي لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد. وایي د شر په خصالو کې ډېر عدل والا شی د حسد نه بل نشته. وایي یقتل الحاسد قبل ان یصل الی المحسود. وي عادل دا دی چې مخکې د دې نه چې محسود ته ورسېږي، دا قاتل هغه دا حاسد قتل کوي، ده باندې اور بل دی او خپل ځان یې په غم کې اچولی دی. ورونو، دارنګې ذلت او خزي په دنیا کې او د خلکو مقت په ده باندې، څوک چې د ده نه خبرېږي، که ډېر کرتې وګورو فکر وکوي چې یاره د فلاني د فلاني سره تګ راتګ نشته، سلی رحمی نشته، هغې کې فکر وکړئ د هغې سبب به حسد وي. هېڅ ظاهري سبب به موجود نه وي چې تا سره ما څه بد کړي دي، ولې دا کار نه کوې. خو ضرور هلته یو نعمت وي چې په دغې کسانو باندې الله کلی وي، او دا انسان هغه نعمت برداشت کولی نه شي. نو د دې وجه نه هغې سره مقاطعه کړې ده، د هغې سبب به حسد وي. د حسد په نتیجه کې بیا هغه څه کوي؟ اغا سل رحمی قطکی اغا تا دزرر رسول لاری گوری کویان ورتکنی او کوشش کی چی اغی تا زرر ورسیگی دارنگی دا حسد پا نتیجه که حقد و بغزار ازی چی انسان سر بغز ولری دارنگی و انسان باندی عذاب رازی و نعمتون پا دی سر زائل کیگی چی دا انسان دا بل سر حسد کی دبانی چی کم نعمتون اللہ کلی غط ختمی او دباندی عذاب رازی دارنگی دا غط و غط و شرونو من بعد دا حسد او دیر وخیم عواقب لري ورونو حسد دا دا مسلمان صفت نده مسلمان باید دا اللہ پا قضا او دا اللہ پا فیصله باندی رازی شی او پا دی اوپو یکی چی دا تقسیم دا رب العالمین دی علماء وی ما خلا جسد من حسد ولكن اللئیم یبدی والشریف یخفی یو جسد هم دا حسد نخالی نوی خو فرق داده چی لئیم سڑه اغا حکارا کئی او شریف سڑه اغا پتایی ورونو دیر کم کسان روی طبعی و فطرتی کار ده کل کل و انسان چه دخپل اغا هم مثل پا یو سبان ده خبر شی دل زرکی یو قسم احساس پیدا کیگی چه دا دمان جک شه ده تمال حاصل شه نو پا کار داده ده عقل انسان ده پارا مومن ده پارا چه دخپل نفس سر محاسبه و کی ده اغی پا زد بانده عمل و نکی فالنفس اغا کنترول کی ورطوه چه دا دا اللہ فیصله دا دا اللہ قضا دا او که غواری خامخان نو غبته دی وکی غبته دی توا چه یا اللہ لکه سنگه چه پا داغ انسان مانی تا داغ احسان وکه داغ نعمت دی ورکلی دی یا اللہ ما تیم راکی داغ نعمت دی که پروانشتا خو دا اغا نعمت دا زوال تمنی بناکی چه یا اللہ دا دنی واخلی دل دی ولی ورکلی دی نو که یو انسان تا یو سی احساس پا زلکی راشی دا حسد نو پا کار داره چی داگه علاج وکی علاج داده چی نفس کنترول کی اگه کس سر بغز ونکی داگه کس در نعمت دا زوال فکر ونکی بلکه غبته وکی یا الله نعمتون استافلاس کی دی او مالون استافلاس کی دی سنگه چی دی پا داگه انسان بانده داگه نعمت کلی دی یا الله مالم دغه نعمت راکی مالم صحت راکی مال دولت راکی مال بچیان راکی او هغه باندې هم ارزانی ولري دغه صحیح مومن دی دغه عاقل انسان دی چې کله د حسد احساس کوي نو خپل نفس کنټرولوي او هغه مفاسد و مزار چې په دې حسد باندې مرتب دی د هغې فکر وکړي چې دا یو حرام کار دی غټه ګناه ده باید زه د خپل ورور سره حسد ونکم رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د خپلو ورونو سره حسد ونکو د حسد په نتیجه کې بغز ونکو او د هغې په نتیجه کې کله کله روحونه ختمیږي قطع د صله رحمۍ راځي کورونه هغه سره جدا کیږي رب العالمین دې زموږ اخوت او ورورولي په خپل ځای باندې وساتي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ورونو دا حسد علاج سشيدي حسد علاج يوخو دا حاسد دا فارا چه وانسان دا بل سر حسد كي والي چه رب العالمين اغا دا حسد نخلاص كي دا حسد وني كي چه دا اغا نيك عملون تباو برباد نشي نو يو دا فارا علاج دي او يو اغا محسود چه چا سر حسد كي دلشي اغا باید سنگ کولیشی چی دا داغی حاسد دا شرن اللہ رب العالمین دا وساتیم ارچی حاسد دا غالی چی دا حسد نظر خلاص کیم یو خدا دا چی عقل نکار واخلی چی نتائج دا حسد اغا وسنجی چی دا دی زرر زمان پارا دی که اغا دا پارا دی اخت زما ضرر نشی رسیدله ضرر او خیر رسول د الله په لاس کې دی کلا ونه غواړي هغه باندې بادا نعمت همیشه د فاروي او زب خپل ځان تبا کم په غم کې بفروتم نو که انسان عقل نکار واخلي هغه به حسدونه کی دویم دا دی چې انسان په علم نافع سره کولی شي چې الله رب العالمین د حسد نه خلاص کی ولی په علم سره کولی شي چې هغه وفیجنې چې دا یو ګناه ده کبیره ګناه ده دا د ابلیس طریقه ده دا د یهودو صفت دی زه یو مسلمان ما کې ولې دغه صفتونه راشي نو په نافع علم سره کولی شي چې هغه د حسد ضررونه وفیجنې او بیا هغه د هغې نه ځان خلاص کړي او پرېږدي هر چې د حسد نه وقایه محسود سړی علامه ابن القیم په خپل کتاب بدایو الفواید کې لس اسباب ښودلي دي چې یو انسان الله رب العالمین په هغې سره د حسد د شر نه هغه بچ کوي او هغه دپاره وقایه ده هغه په اختصار سره هغه تاسو مخکې ذکر کوم اول سبب دا دی چې یو انسان کله احساس وکړي چې یاره دا نور خلک خپلو خپلوان تره زامن نور کسان د ده سره حسد کوي بغز کوي نو اول سبب دا دی چې الله پورې پناه ونیسي الله ته رجوع وکړي او هغه ادعیو باندې ځان تحسن کړي چې کوم سنت کې وارد دي نو مهم شی دا دی چې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس باندې هغه ځان دم کړي الله ته رجوع وکړي الله نه پناه وغواړي چې یا الله د حاسدینو د شر نه ماته په امان کې وساتي او ماله امان راکړي دویم سبب دا دی چې د الله تقوا ځان کې راولي الله سره رابطه قایمه کړي د الله اوامر په ځای راوړي د الله نواهي په ځای راوړي نو کله چې ته د الله د اوامرو حفاظت کې رب العالمین به ستا حفاظت کوي الجزاء من جنس العمل چې ته د الله د احکامو حفاظت کې په ځای باندې راوړي منځونه صحیح کې ښه اخلاقې صله رحمي کې دیندار او ملتزم سړی جوړېږي رب العالمین به ستا حفاظت کوي څوک تاته ضرر او شر نشي رسولي دي وجن الله فاك فرماي وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كتاس الصبر وكي او تقوى در فك فيداشي نددوي كيدو ددوي اغا مكر فريب تاسو تهد زرر نشي رسولي نبي عليه السلام واحفظ الله يحفظك اي غلام اي السريع اي مؤمنة دا الله دا حدود دا الله دا احكام وحفاظتك نتيجة بسوي يحفظ كطالب حفاظة در كي ده عرق اسم شرورنا دوهم درين سبب دادي چه ده حاسد باندي صبر وكي تبرد فعل نكي تبالكل صبر ناكو وسيقا فما نسر على حاسد بمثل الصبر عليه چه اغا طالب فارا قسم قسم غد سيسي جولي مند ترلي وي كوششو نكي وتخبريكي تفاقي صبر كي نو دغه صبر ستا دپاره کامیابي ده هیڅ غم و فکر مه کوه الله ته ځان وسپاره خیر و شر د الله په لاس کې دی که الله درته ضرر نه وي رسولی نو که سلګونه کاله دغه سړی ستا دپاره دسیسي ولټوي تا ته ضرر نه شي رسولی نو ته په دې صبر وکړي بل مهم شی دا دی چې دا محسود زړه دې بالکل فارغ کړي دغه حاسد باندې دې ځان نه مشغولوي لکه بالکل چې دا ته خبر نه هغه به ځان پورې حیران وي چې دا څنګه سړی عادي زندګي کوي خوشحاله دی مونځونه کوي صله رحمي کوي خوشحاله او هغه په اور کې بل لګی دی شپه او ورځ ستا لپاره تدبیرونه جوړوي او فکرونه کوي سوچونه کوي نو ته به دا خپل فکر بالکل خالي کړي هغه باندې ځان مه مشغولوه لکه هغه چې بیخي په دې دنیا کې موجود نه دی نو د دې وجې نه د خپل خیال نه بالکل محو کړه رب العالمین سره علاقه جوړه کړه تا ته ضرر نشی رسولی چه الله تا تا ضرر نی رسولی بل داده شپگم چه الله تا توجه کول او الله دا پر اخلاص کول پا عمل کی دا الله محبت او رضا اغا لطول او اغیبان ازان مشغولول دا رنگی وم سبب داده چه الله تا دا گناونو نتوبه استل الله رب العالمین فرمای وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاسو ته چې کوم مصیبت رسیږي د هغې سبب دا دی چې ستاسو د لاسونو د ګناهونو نه الله پاک تاسو ته کوم مصیبت رسوي نو الله ته په صدق باندې توبه وباسه الله ته رجوع وکړه تر څو دغه نعمتونه په تا باندې همیشه کړي دارنګې صدقه کول او احسان کول د خلکو سره انسان كاحساس كي چې د باندې څوک ظلم کړي دي چا ور باندې سحر کړي دي مړ شوی دي نو صدقه ورکول مخلوق سره احسان کول دا ډیر یو عجیب تاثیر لري د بلا فرفا کولو کې د مریستګانو په لري کولو کې او دارنګي د نظر او د حسد فرفا کولو کې صدقه ورکول او احسان کول ډیر غټ تاثیر لري دارنګي دغه حسد سره احسان کول دا یو عظیم کار دی ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تفويقي جدا تاسر حسد لري بغض لري تاسر من نلري استالة فارا دسيسي أو تدا غسر إحسانك أغتا يو هدية وركي وافاس كلالي يو ساد دراولة وغتا وركي أو أغبا حيران شي زور سرطوكم داسكي دغا إحسان دا غسر دا يو عجيب تاثير لري چه داغا حسد الله ختم کی او داغا دشمنی تاثر پا دوستی باندی بدلشی دارنگی در رب العالمین توحید پزن بانی تطبیق قول توحید دی توجه دی یو رب العالمین عبادت کول دی یو اللہ نیردل دی یو اللہ سرا منه کول دا دی توجه توحید نو دا اللہ رب العالمین چی سخوا خوی اغا کیگی او دا سچی خوا خنوی اغا نکیگی ورونو دازنی اغا اسبابو چی که یو انسان پا دی مبتلاوی چی سوک ورسر حسد کی سوک ورت زرر رسول غالی نو دغا اسبابو باندی دی عمل وکی چی اللہ رب العالمین دا توقای ورگی اللہ رب العالمین دی مسلمانان طول ورونو وگرزوی دا دوی پی منز که منو محبت پیدا کی سل رحمی پیدا کی اغا اسباب چی پاغی سر دا دوی ورورگلی ختمیگی سل رحمی ختمیگی او یو بل سر بغض رازی اغا اسباب طول ختم کی الله رب العالمين دي دغا عظيم افتنا چاغه حسد دي منغا تاسو طول وساتي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن الخلفاء الاربعه المهديين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك ونبيك وعبادك الصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.